Nakoma nangai mozangina, se pona zangi po ozalinde bilei biangai, bialo biko. Bajoni ya sango na kati ya London, Alain Doi, Dani Lukongo. Nazali me komitu na Dani, eloko ninyo yo baka bola kate, oh. Selinga eyano balobi nanga chérie c'est moto oyo yo kolinga kasaela na salinini mokuwa odimba baka bola kamote matango daniko eloko yo zambe ya pesango na bato nazali komituna tina nini balingi na kabola yanga imotema Jean-Jacques Kiloa, la Jérai. Il a quelle quinta loa wolonzo kalamu. Yango liki si mama kasino ki e pasuka. Soki le loyo na zangio. Maista ela na posanga de lobiko. Vone mukulu na balesa. Odani e bali balo yo na boy papa na zanga yo mpona mbana odani ke bana kokufa e koka mwate inezali sebolingo ngo Alberto na bundese odani e bali balo yo na boy papa na zanga yo mpona mbana Odani ke bana kokufa e koka mwate inezali sebolingo ileke linga kato katana molimo nzote sie mi pesa alendo iye misadani na koka koka bolate bayebate bayebate ekomi koyebana Rhapsodie à Bazette. Na poma nangai mozangina, se pona zangi po ozalinde bilei biangai, bialobiko. José Mbika Miti, JTM, la force tranquille. Na poma nangai mozangina, se pona zangi po ozalinde bilei biangai, bialobiko. Baye bate Ba komi koyeba Luka ya yo bunker Obo mama lokola Eric Lema Le tenant du titre de la haute couture sur mes yeux N'est-ce pas Mola La torsie Kaen Madoka Beta lindando yo bayo kadi Yo wanga Tipika kitenge Ali def Tatombala yere Modelo yi Jamaika Musika na kinye Ali dali bandye Chora misele Sur formule. Nico Van Damme. Etienne Vita Mobutu. Balobali kolona sende koi kokuta na te Kasi moto na moto ba koi kokuta na te Ba kozwa ka solution na likambo nyonso Bona nino sala nga boyeko Sheri soki na moni na maboko mbanda Na mona ka sele wana boma moto Kasi ngai zaiwa Zaiwa banga kamakila Aïga Alulu, Patrick Okabande na Sefa, Mina Bumboyo, hein. Ah, Yabaloufou. Nakoma nangai mozangira, sepo na zangi po ozalinde mile yangai, yalobiko. Nabanzi Boyoko.